Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 21. sözden okuyacağız. 21. söz namaz hakkındadır. Bu risalenin önemli bir kısmını okumuştuk. Son okuduğumuz kısmı biraz özetleyerek dersimize devam edeceğim. Üstad şöyle demişti: eğer namazını kılarsan, çalıştığın işte, mesela bir bahçede çalışıyorsan, çiçekli olsun, meyveli olsun, bağında, bahçende yetiştirdiğin bütün bitkilerin ve ağaçların tesbihatlarından güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. Bu çok önemlidir. Ömrümüz kısa, dünyada kaldığımız süre kısa ve fakat ebedi bir hayata namzet olan insanlarız. Ebedi bir hayatta ebedi bir mutluluğu temin etmenin yollarından birisi, bütün kainatın, bütün tabiatın, bütün eşyanın tesbihatlarına güzel bir niyetle, tefekkürle iştirak etmek, katılmaktır. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de çok yerlerde geçer, bütün kainat, bütün varlıklar kendi dilleriyle, kendi özel dilleriyle Cenab-ı Hakk'ı hamd eder, tesbih eder, tekbir ederler. Allah'tan bahsederler. Biz namazımızla, namaz kılmış insanlar olarak, tabiatı tefekkür ederek bu mahlukatın tesbihatına iştirak ederiz, katılırız ve onlardan önemli bir hisse alır, ebedi hayatımızı onlarla kazanmaya çalışırız. Ayrıca namaz kılan bir insanın kazancından, eğer yine bir bahçede çalışıyorsa, bahçedeki mahsulünden, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, hayvan olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, kim yerse diyor. Namaz kılanın kazancından kim yerse, bu sadaka hükmüne geçer. Boşa gitmiş para değildir, boşa gitmiş mahsul değildir. Namaz kılan insanın bütün emek ve gayreti, dünyevi faaliyetleri güzel bir niyetle yine ibadet hükmüne geçer, ibadet olarak yazılır ve bu faaliyetlerindeki zayiatı, zararları, işte böyle hayvan yese, insan yese diyor, hırsız yese hatta müşteri yese, yani karşılığını verse bile bir ibadettir. İbadet sevabı alır insan. Bütün bir ticaretini, bütün memuriyetini, bütün fabrikadaki gayretini veya tarladaki çalışmalarını ibadete çevirmek istersen namaz kıl. Namazla sen adeta askere kaydolmuş bir insan gibi olursun. Askere kaydolan, yani asker olan birinin mutfakta çalışması, eğitim yapması aynı şeydir. Devlet isterse onu mutfakta çalıştırır, askerliğinden sayılır. İsterse eğitim yaptırır, askerlikten sayılır. İsterse savaşa gider, savaşa gönderir, o da askerliktir. İşte onun gibi mümin bir insan imanıyla ve namaz kılmasıyla adeta askere kaydolmuş gibi İslamiyet'e, Allah'a kul olmaya kaydını yaptırır. Ve bu kayıt ile bütün dünyevi faaliyetleri Allah namına, Allah'ın izni dairesinde bir tasarruf olur ve bütün faaliyetlerinden, bütün işlerinden iyi bir niyetle sevap alır. Attığı her adım Allah namına ve attığı her adımdan da bir ibadet sevabı alır. İşte onun malını, onun mahlukatına dağıtma memuru nazarıyla kendine bakar insan. Mesela bahçede yetiştirdiğin bütün mahsuller Allah'ındır ve senin görevin de o mahsulü Allah'ın kullarına dağıtmaktır. Tevziat memuru, postacının veya kargo memurunun eşyayı, kendine ait olmayan eşyayı dağıtması gibi. başkasının malını başkasına dağıtıvermesi gibi ve bundan maaş alması, kazanç sağlaması gibi her mümin yaptığı her türlü hizmette böyle bir sevap alır, ahiret adına kâr eder. İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir zarar eder, ne kadar önemli bir serveti kaybeder ve çalışmak için büyük şevk veren ve amel etmek için büyük manevi bir kuvvet olan bir enerji kaynağından mahrum kalır, adeta iflas etmiş gibi olur. Bir de bu işin yaşlılığı var, değerli kardeşlerim. Yaşlılıkta insan her işten usanır, yorulur. Bahçecilikten de, ziraatten de yorulur. Neme lazım der, ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmetin için çekeceğim der, kendini tembelliğe atabilir. Fakat önceki adam, yani mümin insan, namaz kılan bir insan, hem daha çok ibadet edeceğim, hem daha çok helal rızık için çalışacağım, böylece kabrime daha fazla ışık göndereceğim, ahiretime buğday tedarik edeceğim diye düşünür ve gayretini, şevkini kaybetmez. Elhasıl, ey nefis, ey kendim, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarına ulaşmak için ise elinde bir garanti yok, garanti belgen yok. Öyleyse gerçek ömrünü, yaşadığın gün bil. Bugünün hiç değilse bir saatini, sigorta parası gibi, sigorta, emeklilik parası gibi, gerçek istikbalin için kurulmuş bulunan ve bir ahiret kumbarası olan bir mescide veya bir seccadeye at. Üstadımız çok harika bir örnek verdi. Bugünün insanının tamamen kolayca anlayacağı bir misal verdi. Bakın, hepimiz sigortalı olarak çalışmayı, emekli sandığına bağlı olarak çalışmayı, bunları seviyoruz, bunun gibi şeyler. Neden? Yaşlılığımızı garanti altına almak, yaşlılığımızda işimizi bıraktığımız, çalışamadığımız zamanlarda sigortanın, emekli sandığının bize maaş ödemesini istediğimiz için bunu yapıyoruz. Sistem nasıl çalışıyor? Biz gençliğimizde kazancımızdan bir kısmını emekli sandığına veriyoruz. Yani emekli sandığı bizim maaşımızdan bir kısmını kesiyor. Sigorta bizim gelirimizden bir kısmını kesiyor ve ileride daha fazla bize efendim maaş olarak ödüyor. İşte namaz demek, namaz böyle bir sigortaya para yatırmak demek. Sigortaya para yatırmak için önümüze mescit denilen bir kumbara konulmuş. O mescide paramızı atacağız. Veya önümüze bir seccade serilmiş, o seccadeye ömrümüzün bir kısmını sadaka olarak atacağız. Namaz olarak, ibadet olarak, zekat olarak, yani zekat vererek, namaz kılarak o seccadeye biz ileride bize lazım olacak bir şeyler koyacağız. Üstadımız gerçekten fevkalade güzel bir misal vermiş. Camiler, mescitler, tepesinden içine para atılan birer büyük kumbara gibi tasvir edilmiş. Bu kumbara, ahiret hayatı için kurulmuş olan bir sigortaya ait. Rahmani, Rabbimizin rahmetinden, şefkatinden bize uzanan bir sigortaya ait. Evet, nasıl ki emekli sandığı ve sigorta her ay senin maaşından bir kısmını alıyor, biriktiriyor, onu artırarak sana veriyor. Yaşlandığında, emekli olunca, işte namaz da böyle bizim ömrümüzden kesip ayırdığımız zaman dilimleriyle bizim ebedi hayatımızı finanse eden bir birikimdir. İster seccadeye at, ister efendim mescit denilen kumbaralara at. Bir de bu üzerinde namaz kıldığımız seccadeyi de, malumunuz fakirler bir mendil sererler yere sadaka toplamak için. İşte herkes ahirette kendinin çok muhtaç olacağı sevabı, parayı kendi eliyle bugün kendi serdiği seccadeye atar, biriktirir. İster fakire attığın, fakire verdiğin zekatından, sadakandan olsun, ister kendin için seccadeye attığın namazından, sevabından olsun, ileride faydalanacak olan sensin diyor üstad. Namaz kılmakla, zekat vermekle aslında kendine iyilik ediyorsun. Hem bil ki, üstadımız yeniden bir şey söylüyor, bil ki her yeni gün hem herkes için hem senin için yeni bir alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin karanlık ve perişan bir durumda gider, senin aleyhinde alemi misalde şahitlik eder. Ahirette günler nasıl konuşur, lehimizde veya aleyhimizde nasıl şahitlik ederler? Günlerimizin nasıl geçtiğini huzur-u ilahide nasıl anlatırlar? Yine mesela ellerimiz, ayaklarımız ahirette nasıl konuşur? Bizim lehimize, aleyhimize kendi organlarımız nasıl şahitlik ederler? Radyonun, televizyonun konuştuğu gibi ve rüyalarımızda hayvanların icabında bize konuştukları gibi konuşurlar. Rüyalar alemi misaldir. Radyolar, televizyonlar da kendileri cansız maddeler oldukları halde bir şekilde konuşuyorlar ya, işte o şekilde gece gündüz ömrümüz, vaktimiz ve bizim bütün organlarımız bizim lehimizde veya aleyhimizde şahitlik ederler. Zira herkesin her günde şu alemden bir özel alemi var. Hem o alemin keyfiyeti nasıl olduğu o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynanda görünen muhteşem bir saray, yani elinde bir ayna var, o aynayı bir saraya tutmuşsun, saraya karşı tutmuşsun, elbette muhteşem saray senin aynanda görünüyor. Ama sarayın rengi, şekli senin aynanın rengine bağlıdır. Senin ayna, elindeki aynan siyah ise saray siyah görünür. Kırmızı ise kırmızı görünür. Hem sarayın nasıl olduğu, durumu, aynanın keyfiyetine bakar. Aynanın camı düzgünse sarayı güzel gösterir. Düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterebilir. İşte sen de kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Aleyhinde veya lehinde şahitlik ettirebilirsin. Yani bütün günümüz, bütün günümüz her ne kadar görünüşte sabahın, güneşin doğmasından gündüz bir, efendim, aydınlık bir gündüzün geçmesinden ve akşamın kararmasından ibaret gibi görünse de, görünüşte herkesin günü, ama aslında her birimizin günü kendimiz için farklıdır. Nasıl ki çok üzüntülü, dertli olan bir adam gündüz herkesin içinde ağlıyor. Mesela hastanede bir şeyi var, ciddi bir hastası var, kederli, üzüntülü. Bir başkasının aynı hastanede bebeği dünyaya gelmiş, o da sevinç içinde. Demek ki günler hepimiz için aynı değil. Her birimizin durumu farklı. İşte amel bakımından, amellerimiz itibariyle, manevi değeri ve kalitesi itibariyle de günlerimiz birbirinden farklıdır. Her ne kadar bazılarımız sevinçli geçen, yemekle içmekle geçen, rahat içinde geçen günlerini çok iyi geçirdim zannediyorsa da, belki o günler alemi ahiret için karanlık günler, karanlık zamanlar olabilir. Bütün günümüzü kameraya alınmış, filme alınmış kabul edersek, eskiden şerit filmlere alınırdı filmler, biliyorsunuz. Sinema filmleri şeritler halinde olurdu. Onlar da yüzlerce, binlerce karelerden meydana gelirdi, film kareleri. Düşünün ki bazı film kareleri siyah çıkıyor. Bazıları bembeyaz çıkıyor, ışık yakmış kimini ve kimisi de gayet normal, güzel kareler. İşte çekilen fotoğrafların, filmlerin yanması gibi bizim ömrümüzün bazı kareleri yanık çıkar, siyah çıkar. Bazıları hiç görüntüsüz olur, bazıları ise pırıl pırıl çıkar. İşte ömrümüzün namaz ile geçen dilimleri, namaz kılınırsa sabah namazından başlayarak vakit namazları, farz namazlar kılınırsa, yatsı namazına kadar bu devam ettirilirse bizim günümüz manen aydınlanır. Eğer namazımızı kılarsak o namazla biz yüzümüzü Sani-i Zülcelal'e çeviriyoruz. Güneşten ışık alan ay gibi biz kıbleye döndüğümüz zaman, Rabbimize yüzümüzü döndüğümüz zaman ondan ışık alıyoruz ay gibi. Ve ay nasıl aldığı, güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtırsa, biz de Rabbimizden aldığımız ışığı dünyamıza yansıtıyoruz. Gecemiz de, gündüzümüz de Rabbimizden aldığımız ışıkla, yani yakîn ışığıyla aydınlanıyor. Ve alemi misale, alemi ahirete aydınlık, efendim, film kareleri şeklinde intikal ediyor. Siz namazdan büyük bir zevk mi alıyorsunuz? Namaz kılmak bana ferahlık vermiyor, beni rahatlatmıyor denilirse veya üstadın anlattığı şu güzel şeyleri ben hala anlayamıyorum diyorsanız, şunu da düşünelim, ilave edeyim. Biz namazımızı sadece ruhumuzla ve kalbimizle kılsaydık, o zaman üstadımızın söylediği zevkleri bütünüyle hissedecek ve namazlarımız birer bayram sevinci şeklinde kılınacaktı. Huzur-u ilahiye çıkmanın hem haşyeti hem sevinci ruhumuzu saracaktı. Namaz ruh ve kalbimiz için bir gıdadır, bir temiz havadır, bir oksijendir. Bunalmış ruhumuzu böyle ferahlatır, öyle hissedilir. Ama biz namazımızı sadece ruhumuzla kılmıyoruz, bedenimizle de kılıyoruz, nefsimizle beraber kılıyoruz. Nefis dediğimiz şu bedenimiz herhangi bir hayvan gibi, diğer bütün canlı varlıklar, hayvanlar gibi maddi gıdalardan hoşlanırlar. Maddi gıdalardan hoşlanırlar. Ona yiyecekler versen, tatlı yiyecekler versen sevinir, memnun olur. Onu istirahat ettirirsen hoşuna gider, tembeldir. Tembelliği sever, beslenmeyi sever, tatlı yemekleri sever. Ama çalışmayı da sevmez. İbadet için olsun veya dünyevi çalışmalar için olsun, hiçbirisini aslında sevmez. Yük taşımayı sevmez. İşte biz ibadeti hem ruhumuzla hem bedenimizle beraber yapıyoruz. Nefsimiz de işin içinde yani. Onun için ibadetin tadını tam alabilmek için bir kere nefsimizi yük taşımaya, çalışmaya, ibadete alıştırmamız lazım. Alışıncaya kadar ağır gelir. Mesela memur olan bir insan sabahın saatinde, erken saatinde kalkıyor, sabah namazında kalkıyor, acele hazırlanıyor, minibüslere, otobüslere koşuyor, yolculuk yapıyor. Akşama kadar çalışıyor, bütün işçiler, efendim, bütün memurlar böyle. Nasıl yapıyor bu işi, nasıl tahammül ediyorlar? İşte bir geçimini sağlama gayreti, mecburiyeti, bir iş bulma, bir kazanç kapısı bulma sevinci ve her bu işlemin her gün tekrar edilmesiyle insan bedeni buna alışıyor. Akıl nefse hakim oluyor. Diyor ki eğer gitmezsen aç kalırsın, sana ekmek vermezler, maaş vermezler. Böylece nefis böyle bir hizmeti memnuniyetle yapabiliyor. İşte bizim de ciddi bir şekilde nefsimizi bu ibadetlere bu tarzda alıştırmalıyız ve nefsin itirazını artık o şekilde kesebiliriz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın yine namaz bahsinin son kısmını aynı saatte okumaya devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum.